الرحمن الرحيم باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم باب دے بیان دے کی چھ مکروہ دی خرصول د غنیمتونو تر دې چې تقسیم کړي شي و به قال حدثنا نافع قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن جهزم ابن عبد الله عن محمد ابن ابراهيم عن محمد ابن زيد عن شهر ابن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فرمائے نہ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَيَمَنَ كَرِيدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ دَخَلَ رَسُولُ دَاوُدَ سُودَ غَنِيمَتُنَا حَتَّى تُقَسَّمَ تَرْدِيچِ دَا تَقْسِيم كَرِيشِي دا شرا په معنا د بیع دا او د اشترام دا شرا المغانمی ای عن بیعها و اشترائها چه غنیمت لا تقسیم شوه نده نو نبی خرسه او نبی اخلی ذکر یو سڑے غنیمت نے یو شے خرسائی نو دا جائز نری ذکر دبرخ لا نامعلوم دا چی پدی کی دو سمر رسی او چی یو شے معلوم ننے نو ملکی دعیف دے دا یو دعیف ملک دے نو سنگے خرسائی وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهذا حديث غريب باب ما جاء في كراهيه وضع الحبال من السبايا باب ده په بیان دا کی چراغی دي چې مکروه او ناروا ده صحبت د حاملو زنانو من الصبايا ذي قيدانا دا حبالا جمد حبلا او صبايا جمد صبيتنا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا ابو عاصم النبيل عن وهب بن عن وهبي وعن وهبي ابي خالد عن وهب ابي خالد قال حدثتني ام حبيبه بنت عرباز بنت عرباز بن ساريا ان ابا هاشم شك والد اخبر خبر ورکړ دیتا چ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منې کړوان تو ته سبایا چې صحبت وکړې شي د دې کې دې زمانو سرا حتا یدعنا تر دې چې د یوځي کوي ما اولاد شي بتونه نچ د دې په خېټو کې لوګره حمل والا بتره صحبت صحیح چې وزد حمل شي او غیر حمل والا اغیط بدی اوزر بیماری دراتلو انتظار کئی وفی البابی ان رویخ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ او حدیث دیر بعد حدیث غریب والعمل ولا هذا عند اهل العلم عمل بدیر پنیز دو علماء وقال لو داعی الى اشتر الرجل الجاریتا کلچ والی او سرے و منزا من السبیل قیدیانونا وهي حامل وحال داري جغ حامل وي نفقد روي عن عمر بن الخطاب روايات شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جي فرمائلي لا توتو حامل صحبت ونشي كي دي ده حامل سر حتى تضغط دعا جدا وضع حمل كي قال نوزائیو امام نوزائیو ام الحرائرو او هر چه آغا حرائر دی ازاد زنان دی فقد مزت سنت فینا تیر شویدا طریقت سنت بیوارکی بین امرنا بالعدتی دا چې دیتا حکم کې دی حکم کې دیشی دې تتهرولو دای خدای د حکم وی کلو هاذا حدثنی علی ابن خشرم وی ټول دا ما ته بیان کړی دی علی ابن خشرم قال حدثنا عیسی بن یونس عن الاوزاعی باب ما جا فی طعام المشرکین باب دے پا بیان دا کی چراغ لی دی پا بارد طعام دا مشرکانو کی وبی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبة قال اخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن حلب يحدث عن ابيه رضي الله عنه قال سألت والدي ويجمع تفوس كده النبي صلى الله عليه وسلم فبارد طعام دنسواراوكي فقال رضا اللہ حبیبی لیو لا يتخلجنا فی صدرک طعام شک دیوان چوی راپورت دن کی شک ستا پزرک طعام زوارعت فیه النصرانیہ چگنی مشابی بشت دید وجنا دین نصرانی اصرا تا پزرکی دیدا شکن نرازی لا یتخلجن فی صدرک وردن ننی نشستا پزرکی دین سشک پبارد تعام دیدی کی زوارات فی النصرانی ویستا دوی بارکی دیتا شب شک و شوبہ پیدا نشی چرک چرک تا دا سیو کلو دن سوارا و طعام نیو خوڑو نولی پدی معاملی و تدر نصرانی اثر مشابیشی گرد غیر مسلمو دلاس و پوخش و خوراک اے یو خوراکی چاہیے کہ وہ مخنوی سبزی دا ترکاری دا دال دے لپدی صورت کے حکم عام دے کہ اہلی کتاب دیو کہ غیر اہلی کتاب دی طول تشامل دے ہندوان پکڑے بلچا پکڑے نداش شرعن روا دے درست دے دا دې نشي رد کولې دا هو کافر پوخ کړو جهز نه بلکې دې خورل جهز دي چې باغی کې د حرمت سوجه موجود دي او یو د ذبیحه خبره ده چې وحوی نداه کتاب يهودو نو سواراو وحاو ذبیحه قران اجازه کړي د الله حبیب هم اجازه کړي دي خدا کو بردا چې باغ اهل کتاب او اهل کتاب پاتې دي اې دا اهل کتاب دا سيدي چې صحیح اهل کتاب دې نو دای خو یو دا سرور ربونه د ذبیحه کټ کړي حروف اربع چې ورته وي شریعت مطابق او بسم الله وای او د بل چانون فینالی و اکثر عیسائیان او باندې نور اهل کتاب اوس د دې خبرو خیال نه ساتي د دې خبرو خیال نه ساتي اینه خبره ګنا کټه سرور نبی کریم وای صدا غید ذبیحین مسلمان دې وزان ساتي او صرف د نو اهل کتاب پاتی هذا حديث حسن قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك قبيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمود وقال وهب بن جرير عن شوبان سماك عن مري بن قطري ان مری ابن قطری نانی ابن حاتم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله عمل پدی پنی دا اہل علم من الرخصت دا رخصت نا پتوان دا دی کتابو کی باب فی کراہیت التفریق بین الصبی باب دې په بیان دې کې چې مکروه دي جداوال راوستل په مند کې دیانو کې موردا اوړو کې بچې دې جدا کې دوواړونه دي نو قبل البلوغ دې ما ابو حنیفه رحم الله په دې زبانی د دې خپلوان جدا کول درست نه دي ضروري دي دارنګي مور دا داغی علوات دے امام شاکر مولاوی قبل التمیز بے عسین را چرا ماشوم یا ماشوم دا عمر دا تمیز تو رسی گی اگر کبالغ ننے نبیا خیر دے وبهی قال حدثنا عمر بن حفص الشیبانیو قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيي عن ابي عبد الرحمن الحبري عن ابي ايوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چې ما ورې دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم چې فرمایلي من فرق بین والدت و ولدها چاچی جداوال راستو پمند مور و داغید اولاد کی اے بلکی زائل کو یو یو دیشو بلبل دیشو فرق اللہ بینه و بین احبته جداوال براو دی اللہ پمند دو پمند آغا محبوب کسانو دیدکی پرد قیامت نداغور تفریق پا مند مورو دا اولاد داوی کی پا مثل بیعیا دا بلس دا حرام دی وفی وفی الباب علی رضی اللہ عنہ وهذا حدیث حسن غریب والعمل على هذا عند اہل العلم عمل پدیر پدیدارین ملا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرین دنورنا کریو التفریقا دئی بدگڑی جدا والے بین الوالد دی پمند مور کی ولد یو دا اولاد دائی کی و بین الولد والوالد یو پمند بچو دا پلار کی و بین الاخوت یو پمند روح کی باب ما جا فی قتل الاسارا والفدا باب دے پو بیان دا کی چراغ دی دی پو بارد قتلول دو قیدیانو کی او دو فدی غصو کی و بیهی قال حدثنا ابو عمید ابن ابی السفاری و اسم احمد ابن عبداللہ الحمدانیو و محمود ابن غیلانا قال حدثنا ابو داود الحفریو قال حدثنا ابن زکریہ ابن ابی داہدتا عن سفیان ابن سعید عن شام عن ابن سیرین عن عبیدتا مدین ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل هبط عليه ويبي السلام را خوشور الله په حبيب باندې فقال له ان الله بيتير خيرهم اختيار ورکجيتا يعني اصحابك مرغو تريفي وسارا بدر فبارد قیدی آمد بدر کی القتلا یا خود دوی در قتل کی او الفدا یا او اختارو الفدا یا دی غرق فدیا غستن او کفدی واغستاو دی پریقو لو قتل دکل علا ای اقتل منهم قابلا دا چې قتلول بشید دوینا اندکا هل نسلهم پا مثل دوی قالون دیل والفدا آمون فدی غرکو ویقتل من آزمون دل دمر کسان شیدان کریشی دیو جنا آیات تراغلی ولما اصوابتکم مصیبتن قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ دا تاسو په خپل غوړ کړی وکړه او دې حدیث کې د اشکال له سوچ اشکال لو کئی چی پا جواب پوشئی اے ظاہر دا آیات دا وئی اباز روایاتو کی دا را دی چی دا اغسطن دا فیدی دا یورایا و چی دای لرلیوا لدی پر اخفل رای ملامت رکر وی وما کان من نبی ان تکون لہو اسرا نو کدینے کدا تخیر ورطا پا وحی ملاو دے اسمانی بانے نو بیان ملامت یا سنگرہ کرے اس کال مانے پوچھ رہے کدا دے تے اختیار ملاو دو وحی پذرین او دای دو وحی پا ذریبانی فدیا غستل غورا کل ندا بیا ملامتی او دی راغلی ما کانا دی نبی ان تکون لہو اسرا اتا یسکن فی الارض او رسو ایلمسکم فی ما خستم عذاب عزوی نو بعد علماء لکلی چدایات او دی حدیث پا منس کے منافات نشتا و ایدہ تخیر پا حدیث کے پسبیلی دی اختیار او دی امتحان اللہ اقبل بندگان میں امتحان اخلی لکه څنګه د الله د حبيب د بیبيانو نه الله امتحان اغستو چې يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن رضا پدی حدیث کے اللہ دوی امتحان اغسطو چھ آیا دی کم شے غورت رئی دنیا او فدی غورت رئی او کدی دا قتل غورت رئی نکل چھ دی دا فدی غورت نکدی آیات کے عطاب را ہے بعض علماء دا جواب کرے و بعض علماء کرامو دا خبر رد کرے دا دو بعض علماء وی دا وحی پذرینو بلکہ اجتحادو دا اجتحادو بعض صحابو اجتحادو کچھ فدیتی علو اتباز رائے اتحاد دو چی دوی قتلو وفی الباب او پدی باب کے حدیث دے دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا او دان سودا بی برزا او دجبیر ابن متعب رضی اللہ عنہم نا هادا حدیث حسن غریب من حدیث السوریی لا نعرف الا من حديث ابن ابي زائدة وروى ابو سامان هشام بن سيرين عن عبيدة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى ابن عون بن سيرين عن عبيدة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وابو داود الحفري اسمه عمر بن سعد وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن ابي قلاب عن امه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين پخیدیا کی اغسطی او دو سڑی دو مسلمانان نپیو سڑی دو مشرکانونا ندازن کولشی دو قیدی تا بادیلا پخیدی کولشی دامی او فیدیرا چی یو ور کی دورا والی دو ور کی یورا والی آغا حدیث حسن حسن صحیح وعم ابي قلابه هو ابو المحلب واسم عبد الرحمن بن عمر ويقال سوكيش معاويه بن عمر او ابو قلابه نند دا عبد الله بن زيد الجرمي او بل قدير پنيز اكثر اهل المداصاب النبي صلى الله عليه وسلم او نورنا ان للامام امام او مشر د مسلمانانو خلیفہ لرا دا اختیار دی یمن علی من شاء دا چې احسان کی پاغچا چې خوخیشی من الاسارات قیدیانونا و یقتل من شاء او قتل کیا سو چې خوخیشی ددوینا و یقضی من شاء او قیدی وادی دچانے چې خوخشی دا دباز علمانو قول لے وختار بعض اہل علمی او غرکڑ دے بار اہل علم والقتل قتلون دے کافرو علن فیدا دا فیدی اغسطو مقابل کی وقال لو زعیو امام زعیو رحمه اللہ وی بلغنی انہا دل آیت منسوختن وی ما ترسیدی ریشی رایات منسوخ دے قولو تعالی فا اما من نمباد و اما خدار نسخت ها منسوخ کردی دی آیات لردی آیات فا فاقتلوهم حيث سقفتموهم. و جمهور رماوی جناد آیات منسوخ نگه دایات منسوخ نره قرآن او سنت داد جمهور د مسلک تایید کړي تعالی حبیب کله احسان کړي کله فدیا غستی او کله بعد فدیان قتل کړي دي وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد اذا اسر الاسير يقتل او يفادى اذا اسر الاسير کله چې قیدی قید کې واچول شي نو يقتل دې وقتلول شي او يفادى یا که با فدیا غستیش کم یو دیر محبوب دی فکتا تا قال این قدرو این یفادو کدی قادر شل پدی چی فدیتی واغستیشی نفلی سبی باسن پدی کم باپ نشتا و این قتل فم آلم بی باسن او قتل پیشلوی نظر افمالهو نظر نبی جنم پدی سباق قار اسحاق الاسحان وینی تویل دی کافر و حب الیا غیر محبوب دی ماتا الا یکون معروفا مگر دا چی اوکار دا شریعت مطابق وی فاتفا فاتعم به الکسیر نتم ورکی دیشی پاوی بانی فوتیم بیل کسیر الا ان یکون معروفا فاطعم به الکسیر آوی منی بایدل حق الی ما تدیر محبوب دی إلا أن يكون معروفا فأطمع فيه الكثير فأطمع فيه الكثير ويمين بيول يبزل دي خفدي شر جدا عام دستور مخالفتني نويز بياتما لرم پدي كدلير ثواب فأطمع به الكثير فَأَتْمَعُ دَالَخَسْ فَأَتْمَعُ بِتْمِعَ عَلَيْنَ دَا دُرُسْنَرِ فَأَتْمَعُ نُزُتَمَ لَرَمْ فَدِيكِ دَدَيْر سَوَاب بَاغُ مَا جَا فِي النَّهِيَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالشِّبْيَانِ بَاغ دِفَ وَيَانِ نَاوَكِ چِرَابِدِ دِي پبارد نهی کی دو وجلو دو زنانو دو ماشمانونا جہاد و قتال کی و زنانو ماشمان وجل نشی و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا لیسو النافین ان ابن عمر اخبرهو ان امراتن چی و زنانو جدت سی بعد معادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومندیش په باغ غزاګان او رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مقتوله وجلش فان کر رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلک د الله حبیب خبر نه انکار فرمایلو ونهان قتل النساء والصبيان او من یو کد وجلو د زنانو د ماشومانو نا نگر معشوم و زنان و قتلو لنشی او پا دی شد چه زنان میدان تن لروتی او کدا زنان جنگی گیر مسلمانان سر کافرا نبیا و قتلو لنشی و فی الباغین بریدا و رباحین را رضی اللہ عنہما ويقال رباح ابن الربيع والاسود ابن السريع وابن عباس وصعب ابن جثام رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح عمل قدير پنیر دبار اهل علم دا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم نورنا کریو دی بدگنی مکروح گنی قتل زنانا والبلدانا ودماشمانا ادا قول دا سفیان سوریو دی امام شافی رحمهم اللہ دی ورخص بعض اہل العلم او اجازت کر بعض علماء فی البیات اے دشپیا پیو کافر ہم لکے لوٹ پیا چھے دشپیا نو دشپیا چھے لوٹا چھے اے کہ خود معشوم او دا خزی او دا سڑی پتن لئی وقتل النسائی او وجلد زنانو فیہم پذک والولدان او دا معشومانو او دا قول امام احمد او دے ساتھ رحم اللہ رے ورخصوا فی البیاتی دیش پی پا حملہ کی دلی رخصت ورکڑے اس پا کفار دیش پی حملہ کی نپا حملہ کی زنانہ و معشومان مرشول و طاقت دیر قتلول نو کڑے زکت پلاران و دی سڑو ترسی دی دیش پی مگر پا دی نبیاء بعد علماء اجازت ورکڑے وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرني الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله ما ولي هذا الله رسولنا خيلنا اسونو زمونگا او تاعت اے ماری کی دا زنانو دا مشرکانو دا اولاد دا دوینا زمون پاسونو قید در درشن قال هم من آبائهم ویدیم دا پلارانو ندی او بخاری شریفی دی هم من هم دید دا دوینا دی اے دیکی ویدانو چگنی روا دے قتل دے زنانو دے معشومانو پا طریقی دے دیشی تور تقصدو کے ایو سن تقلار دے او لوی سڑی دی آئی لیتا رسیدے نشی جدا معشومان پلا رکی دل درشوی دی نبیاد دے قتل ارادتن رانگے بلکہ تبعن را رہے هادا حدیث حسن صحیح باب وبی قرات سنا قتیبة قرات سنا لیسن بکیر ابن عبداللہ عن سلیمان ابن یسار عن ابی حریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث لیگلی مند اللہ دی پیولہ کر کے فقال ان وجدتم فلانا و فلانا کمومند فلانے و فلانے لرجلین من قریش یو دو شدید قریش یادو الفاہرقوهما بالنار ویشو زوئی پا اور ثم قال بیا فرمائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینا ربنا الخروج کلجمونگ ارادو کدوتو وینی کنتو امرتکم ما تاثلوکم کنن تحرقو فلانا و فلانا بالنار چوسو زوئی فلانے و فلانے پا اور وَإِنَّ النَّارَ عُورٌ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ عَذَابًا وَكَيْفَ دِي مَغَرَّ اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهَا قُومُوا وَانْدَادُوا دَوَارَ فَاقْتُلُوهُمَا نُقْتَلِ كَيْفَ اے سلف اختلاف دے چې کافر پور سوزول شي کنا نو عمر او ابن عباس رضی الله عنهما دای دا خبر بده کړي کدا برابر دک په سبب د کفر وی یا په حالت د قتال کی دی یا په قصاص کی دی او علی او خالد ابن ولید رضی الله عنهما اجازت ورکړي او دا نه د تحریم نه دا بلکې دا په سبيلي د توازو دا نو تحریک باندې د صحابو دا فعل دا جواز دی وفي الباب عن ابن عباس وحمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه حديث ابي هريره حديث حسن صحيح ولمل على هذا عند اهل العلم وقد ذكر محمد بن اسحاق بين سليمان بن اسحاق ذكر كذلك محمد بن اسحاق ومن سليمان بن اسحاق ومن ابي هريره رضي الله عنه كي شريف حديث كي وروا غير واحد او ذكر كذلك غنو كمشن روايه دليس او حدیث دلیس ابن سعد اشبه و اصحه دا دیر مشابه و دیر صحیحنه بام ما جا فی الغلول مال غنیمت نچاس شیف پٹکو و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا ابو عوانا ان قتادان سالم ابن ابل جاہدی عن صوبانا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب فرمائے امام قاتل سوک چه مرشو وبری من الكبر او دے بیزار او پاکود لوی غرور او تکبرنا والغلول او دا خیانتنا پا مال دا غنیمت کی والدین او دا پردی قرزنا دخل الجنہ مدیو جنت تجنکی اپا دے باپ کی حدیث دے دابی ہو رہ رہا دا زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہمنا وبیہی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدین ان سعید ان قتال ان سالم ابن ابن جاہد ان معدان ابن ابی طلحا رحمہم اللہ ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول فرمایلی من فارق الروح والجسد ارا سوچي جدا شروع دا وي د بدننا وهو وغبر بزار او پاکو من ثلاثه دیونا الکن ماری جمع کړه نه کان زغا مال تویجی جمعکے او فرضی زکاة پکے نورکے کڑیر مال مشی خوچی زکاة تیورکے نو آغا حرام خزانہ نرا والغلول او دا خیانت نفا مال غنیمت کی والدین او دا قرزنا دخل الجنہ جنت تبو اردن نشی آکر آقار سعید دارنگی سعید ویلی الکنزا وکالا بو آوانا فی حدیثی الکبر تکنز پزے کبرن دے ولم یذکرن مادان وریایت سعید صحو آسف دے وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا اكرمة بن عمار قال حدثنا سماك بن ابو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قيل من شيء هذا الله رسول ان فلانا قد استشهد و اسلام شهید کړې شو قال الله دې صلا داسې نه دا قادر ایتو فنار ما غا پور کې قتل بیا عباد په یو صادر قد غلها چې د مال غنیمت نه پټ کړو ګور شي چې دې خدا یو صادر د وجنه اور تتل قال قم يا عمر وي پورته شي عمر فنا دي आवाजوکا انه لا يدخل الجنه الا المؤمن ثلاثا چنو بدن نکی جنت مگر مومن دری پیروا علا حدیث حسن صحیح غریب باو ماجا کی خروج النساء فی الحرب باو نے بویان داو کی چراغلی پواتو دو زنانو کی پجنگ کی لکافر سر جنگ دے نوایا زنانت دیشی کنا وبه قال حدثنا بشر بن هلال السواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلو به ابن سليم غذاب قلبهم سلیم دا بیزاب سر بودل بلی زنانا و نسوتن او سزنانا بیما آدم سلیم رضی اللہ عنہ سرنا امسوارنا دا بلی گانی بی اسقین الما دای بو بسکولی و ببیراری او آبی بسکولی و یداوین الجرحا او دا زخمیان و دوائی بے کولا پتھائی مٹھائی وی لگولی او دارنگی امی عطیہ رضی اللہ عنہ و امی او غزاگانی دا اللہ دا حبیب سرکی زب تامان کی پاتشن تو آم بمی ولی تیارو او زخمی تا بمی پتھائی لگولی او شلو گڑو بانی بولا روم نو پدی حدیث کی دلیل لے چی جائز دی وطن دا زنانو پا جنگ کی دا دی مسلحتن دا پارا او جہاد دا پزنانو واجب نرے ہاں دا دی مسلحتنو دا پارا دا نبی اسلام پا زمانہ کیوں دیوی نو جواز دے او قدر جہاد فرض نرے لکا حدیث دا بخاری شریف کے راگ دی دی عائشہ بیوی وی ماوی دی دا اللہ رسول نرال جہاد افضل العمل فلا نجاہدو منگوینو جہاد غرف عمالو کنو منگ جہاد نکو خالا قال الله حبيب الله نا ابز تاسو د فالکم ناظر الجهاد حج مبرور تاسو د فار اور جهاد غ مقبول حج ده وفل باب ان ربيع بنت معوذ رضي الله عنها هذا حديث حسن صحيح باو ما جا فی قبول هدایا المشرکین باب دې په بیان دا چې شراب دې په بار قبولولو د هدایا او د مشرکانو کې هدي کې مختلف احادیث راغلي د باز کافر او حدید الله حبیب رد کړی او د باز مشرکانو هدایا یې قبول کړی دیرو روایاتو کی قبلون راغلی ایو اید اللہ حبیب چی کم دیکی سدینی مسلحت کا تنو قبول کرے گا او کم دیکی چی مناسب گنلو سا مسلحت پکنو نو دا مشرک و کافر ہے دیئے ند قبول کرے و بیہی قال حدثنا علی بن سعید الکنی و قال حدثنا در رحیم بن سلیمان ان اسرائیل ان سویر ان نبی ان علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کسرا چی کسرا اہدالہ اللہ بیتے دیر آلی گلیوا فقبل منہم نو قبول کلیوا وان الملوک و نور بادشاہان اہدو الیہ اللہ بیتے دیر آلی گلیوا فقبل منہم نو دا غیر مہدی قبول کرنی اپا باپ کے حدیث دی جابر رضی اللہ عنہونا فہذا حدیث حسن غریب وصویر و ابن عبی فاختتا اسم سعید بن علاقا وسویر یکنا ابا جہم تدکنی ابو جہم وا وبهی قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا ابو داود عن عمران القطوانی عن قتادة عن یزید بن عبداللہ بن شخیر عن عیاض بن حمار انه بشکد عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ اهدى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم هدیتا اللہ حدیث ته هدیه پیش کړی وا او ناقۃ یا اوخا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلم تعالى الله حبيب وتيت اسلام روڑے فقال ذوالانا قال فاني نهيت عن زبد المشركين زمنا كلشه دهدي او ذاتيه ده مشرکاننا امام عيسو هذا حديث حسن صحيح او مانا دی قول کی ننوی توان زبد المشرکین یعنی هدایا ہوں زدن مشرکان دہی دی قبلولنا الہ العالمین من کریما وقد روی رواشد نبی ری سلام ننکان اقبل من المشرکین چی غیب قبلول المشرکاننا هدایا ہم هدایا داوی وذكر في هذا الحديث الكراهيه او قد حديث کی کراہیت راه وقت مرا يكون هذا به احتمال لري چې وی دي دا بعد ما كان يقبل منهم فذاغ نش قبلول به تدوین ثم نهي عن هداياهم بمن كريشو دي هديو قبلولنا علماء کرامو د دې مختلفو احادیثو تدبیق کړ بعد یو یا هدیه نه د قبول کړې چې خاص غیتب وا او چې مسلمانانو لور سره هدیه کې شوی نه غی قبول کړې بعد دا شوی اباد علماء کرام داوی چې اصل خدا دې چې د مشرک هدیه دې قبول نشي خو کپه دې قبولولو ته هدایاو کې سم مصلحت عامه دې یا خاصه دې تعام خلق خیر دې یا خاص نو بیا جاي چې قبولول د هدیه د مشرکات باب ما جا فی سجدت الشکر باب دیہا غچر اغلی دی پا بیان دا قبلول پا بیان دا سجدی دا شکر کی ایت نعمت راغے آوتا اللہ تا سجدت شکر کی سجده ده شکر سکره یو خدا عوام و عادت بیجی موز پسیسی سجده کئی ندا یو ناکار عادت ده دا درسلی دیو داری چه سنعمت راگه دینی یا دنیوی او ته د شکر پتور سجده کئی ندی بارک دیر روایات راغلی دی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز ابن ابي بكر نبي يا نبي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه امر راغل وهو تخبر دسكار فسر به نو خوشاله کرشو پاغی فخر را ساجدن پریوتو سجده کونکے سجده کونکے پریوتو دا اللہ حبیب هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث بکار ابن عبدالعزیز او اول قدیر پنیز دا اکثر و احلیل مورعو سجدت الشکر دیوی نی سجدت شکر و ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سکر خبر راش مسلمت القذاب مسلمانان او جلو چدا غٹ کافرو دا پیغمبری داوے کڑیوا نو سجدت شکر اوکا درنگی کاب ابن مالک رضی اللہ عنہ توبہ چی قبول شوا ناغ سجده ده شکر وکا دا امام احمد او ده امام شافعی رحم الله مسلکم ده امام ابو حنیفه او امام مالک رحم الله ته منسوب دي چیرا دا مکروه را ازمو په دې مذهب کې امام محمد رحم الله وایي چې نه سجده شکر دا درست دا او باز اهل علم ده امام محمد په قول فتوا ورکړي ذکر داد دی دمر گنوا حدیث و سرا موافق و مطابق قول لے باب ما جا فی امان المرأة والعبد باب دې په بیان دا وکي چراغ دي پامان ورکول د زنانا او د مړی کې یو زنانا او کافر ته امان ورکول شي کنا یو غلام ورکول شي کنا و به قال حدثنا يحيى بن اقسما قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن كثير ابن زيد عن الوليد ابن رباح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه لا تاخذ للقوم زنانا غستش يقوم دپاره يعني تجير على المسلمين دام فناي ور قولشي مسلمان عرباني او پا دی باب کی دو امی حانک رضی اللہ عنہ حان روایت تے او دا حدیث دے حسن غریب و بہی قال حدثنا عبدالولید دمشقیو دمشقیو قال حدثنا ولید ابن مسلم قال حضرنی ابن ابی ذئب عن سید المقبوری نبی مرہ مولا قیل ابن ابی طالب عن ام حانئ ان رضی اللہ تعالی عنہا انها قالت چی بیشک دا چیزی فرمائیلیو اجلت رجلین من احمائی ما پنائی ورکڑی ویو دو سڑو تدماد اسخر گنینا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اللہ دیگلیو قد امننا من امنتی مونگم امان ورکڑے دیا غشات چیتا ورطا امان ورکڑے دا حدیث حسن و سید و من قدیر پنی دبار علم اجاد و امان المرأة والعبد دی جیز گنلے دے امان ورکون دا خزیو دا غلام او دا قول دے امام محمد او دے امام اسحاق رحم اللہ لے اجازا امان المرد والعبد دے دوار اجازت ورکڑے دا امان دا خزیو دا غلال وقدر یان عمر بن خطاب نوازان امان العبد چی اغی اجازت ورکڑو دا امان والکول دمرئی وابو مرنا مولا عقیل ابن ابی طالب ويقال له اذا المولى ام هاله واسمه يزيد وريان علي بن ابي طالب عبد الله بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمه المسلمين واحده ذمه وارد المسلمانان يودا يسعى بها ادناهم کوشش وکي د دې پر کول د پارا ادناهم مجددي ومانا هذا ان دالين من منا ظلمانا چاچ ور کومان د مسلمانانو نا مدا جائز دن کل هند طول د طرفنا دا د طول د طرفنا کافی نه دې باب کې دغه مسائل در ذکر کړل باب ما جاء في القدر باب دې په بیان دا چې چراغ دې په بارد غدر غدر وی وعده خلافی وعده نه پوره کول و به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبته قال اخبرني ابو الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول کان بین معاویہ و بین اہل الروم عہد حکمند معاویہ رضی اللہ عنہ حکمند رومیانو کی عہد وعدہ تر معلوم وقت پوری وکان معاویہ رضی اللہ عنہ یسیر فی بلادہم سلو معاویہ رضی اللہ عنہ دوادی دماتی دو نمخ کی داغی پا بلادو کی زانی ورنیز دی کولو چی بس عهد بختم شی عمل بفیو کی حتی ازا انقض العرض و غار علیم تردی چی خشت ختم شی وادا نو عمل بو کی پدوی پیدا رجل ناسا بیوی پدوی و سڑی علا دابتن او علا فرسن پیو زناور دی یا پیو اسبان شور دی اور آمن دیوی و هو یقولو غوائی اللہ اکبر اللہ دے اگلوی دے وفا اللہ غدرن پورا کول دوا دے بئی ایلی اکم منکم وفا اللہ غدرن شیدی دتا سونا پورا کول دوا دے لا غدرن واد خلافی نناسا پیجرے وقت اللہ عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ دا دیر قدیم الاسلام دے سو کوئی سرورم دے پہ اسلام کی یعنی دینا مقیدریو کسانو اسلام روڑے دا پکی سرورم دے فسالہو معاویہ معاویتو ددی جلیل القدر صحابینا معاویہ رضی اللہ عنہ تکوش کرو انزالک دے دیبارکی فقال دی صحابی ورطوی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ویماوری دری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائے من کان بینه و بین قوم عہد ارغا سوچیوی پمند دو پمند یو قوم کے عہد فلا یحلن عقدن عہدن ندید کلا ویند عہد ما تیدینا ولا يشدنهم مولى مضبوط ایوی سرا حتا يم ذي امدو چتیر شنی تدای او یم بے ظاہرے ہم یا ارتاو دی کدوی تالا سوا نشی بدی و غیب ماتول دوا دے کے برابر قال فرجا معاویت بن ناس چکل حدیث فاو ریدو نامانی فوجون سر معاویہ رضی اللہ عنہ واپس شو او حدیث بان عمل کو اغا حدیث حسن صحیح باو ما جاننا لکل غادر لواء یوم القیامہ باو دے پو بیان داغ کی چراغ دیوی چیدہ ہر دو کباز دا پار جنڈوی پرد قیامت وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا صخر بن جويريا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الغادر بشك دوك باز ينصب له لواء او بدرول شیدت پاره او جنڈا پورز د قیامت او ادا دوکا د فلانی ده چه د فلانی جویو او پا دیبار کی حدیث ده داری او دا عبداللہ ابن مسعود او دا بی سید خدنی او دا آنس رضی اللہ تعالی عنہمنا و هادا حدیث حسن صحیح باب ما جاء في النزول على الحكم باب دې په بیان دا وکي پرا کوزي دود دشمن کې په حکم دی او سړي د مسلمانانو و به قال حدثنا قتيبه وقال حدثنا ليس وانا بن زبير عن جابر انه قال ده فرمای وي روميه يوم الاحزاب سعد بن معاذ وشتره شو پرز ده جنگ احزاب ده غز خندق جور تغی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پغشی فقطعو اکحلہو نداغی رب دا کٹکڑ وغی رب ده دا یو رب ده پدی مٹکی او اب جلہو دراوی شب اب جل یو رنگ دے پا باطن دا دی لے چکی دارا کی کشو غشی سروینت روانا فحسمہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نار تا اللہ حبیب ور تداغ ور کڑو پا اور اے چداوین بندشی چداوین بندشی فانتفقت یدہو نلا سے اوپر سے دو فترکہو نپریخو فنظفہو الدمو نداغی نبیاوی نروانشوا فحسمہو اخران بلزن ولدعور کو فانتفخت یدو بے لا سے اوپر سے دو فلما را ذالکر کلی جتاو کتا قالنو حضرت معاذ رضی اللہ صاد رضی اللہ نوی اللہ ملا تو خرج نفسی اللہ زما روح ترغی وباسما حتا تو خیر رہینی من بنی قریدتا چیخ ایک استرگی ماد بنی قریدونا لئیم سر غداری کنی بس اللہ دعا کبولکا فستم سکا عرقو رگی بن شورینت نراتلا فما قطر قطرتا یو ساس کے تنراتلو حتا نزلو چرا کشیو بنی قریدا پا حکم دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ فارسلی لے ایر اللہ حبیب ورد خبر لے گلے فحکمن وغفی صلو کہن یقتل رجالهم وید دی سڑی دی قتل کریشی و تستحیا نساو او دی زنان دی جوندی پر خودیشی استعینو بہن نال مسلمون او مدد تی حاصلی پدوی مسلمانان دوی جفت طریقے رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اسواد ته حکم الله فی اور سید د فی سلید الله ته پدوی کی څنګه فی سر سید الله خو او نو غشان فی سر دیو کا وکان ور با می او دی شلور سو دته دې تعداد بار کی اختلاف راغلی دی بار شپک سو وای او سو کو وسو وای اچا تر نه سو ذکر کړی فلم ما فرغ من قتلهم ارګل چې فارغ شو د قتل دینا ان فتق عرقه بیا را کلاو شورت دا ہوئی اوی نا تی بیداو بندیتنا فما تا نددید وجن شہید شو وفات شو وفی الباب بلیباک حدیث دے دابی سعید رضی اللہ عنہ ہونا او دعاتیت القردی رضی اللہ عنہ ہونا وہاں حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول فرمایلی اقتلوا شيوخ المشركين وجنيدا سړی تکړه تکړه د مشرکانو نا بډا شيو خننه پرا ارجان لقيات مراد وجني شيوخ المشرکین دا تکړه تکړه طاقتور سړی د مشرکانو واستحيو شرفهم او د دې ماشومان پریزي شرخ ستوي الغلمان الذين ما شمعنا لم ينبتوا چدنامی دلان دی داویخت نیرا ٹکی دیری یعنی بالغان شیوی نوی دا پکی پری دی جسو بلوخ ترسی نلنے آنا حدیث حسن صحیح غریب ورواہ نجاج ابن ارتواتا قطع دانا ہوا ہو ونہی قال حدثنا عنادن قال حدثنا وکیعن عن سفيان بن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عطية القرظي رضي الله عنه ورزنا في شريشوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريزة فرد قتلول دبني قريزة فكان من انبتا نواسوك چداغ دنامي دلان دي ويختب تكيد ليو قتلا آب قتل كريشو وَمَن لَّمْ يُنبِتْ أَوْ رَجَعَ نُوتُ كِيدِرِي خَلَّا سَبِيلَهُ تَغْلَارَ بِقُلَاو کا غین قتلولو نَاصِيَةَ الْقُرَزِي وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكُنْتُ مِمَّن لَّمْ يُنبِتْ صَدَاغَ چانو چې زما ویخته نورا ټکیدری فَخَلَّا سَبِيلِي نَرمالاره مخالی کړو او قتل کړو نو رسیمان راړو لې صحابي چې جوړه ده هغه حدیثون حسن صحیح آمن پدیر پنیند بادی احلیلمو امنہم چیزوی اراؤن لیم باتا وینی دی تکیدن دو یختو بلوغن بلوغ اللم یعرف کچری پتن لگی احتلامو ہو احتلام دد کہ احتلام ہوشی نبیاء باغی بالغ رے ولا سنو ہو آو ندد دعمر پتن لگی وہو قولو احمد و اصحاب باب ما جاء في الحلف باب دې په بیان دا وکي شراب دې دې په بار د حلف کې حلف قسم تو قسم باندې چا سره دوستی مضبوطه کا و به قال حدثنا حمید بن مسادتا قال حدثنا یزید بن زرین قال حدثنا حسین المعلم عن عمر بن شعيب نبي جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبتي الى الله حبيب فقل خطبه کی فرمائے اوفو بحلف الجاهليه پروالو کوي په قسم د جاهلیت چا سره وعده او قسم وکړي فانه ذکر اسلام لا يزيده نزياده وین اسلام دغه قسم او وعده لره الا شدت مگر نور مضبوطواله ولا تحدثوا حلفا في الاسلام فاسلام کی نیوی نیوی قسمونه متا رکھاوی او چا سره نیوی نیوی دوستی د جاهلیت په طریقه مو جوړاوی اپری باپ کی حدیث د عبدالرحمن ابن عوف او ام سلمہ د جبیر ابن مطعم او د ابی هريره او د ابن عباس او د قیس ابن عاصم رضی الله تعالی عنهما معنا اصل کې هلسو هل دایبا فلمنس کې یو قسم خورو چې دیو بل مدد او اتفاق وکاو نو د فتنو د قتال فلمنس کې بیا دی او بل مرګ لريو تعالی وی ویلا هلف فی الاسلام نوی نوی دا خبره په